برگ سبز، برنامه شماره 35. هنرمندان به ترتیب محجوبی، تجلیدی، فاخری. زرد از حسین. آهنگ شور ابو عطا. اشعار از عطار، ابو سعید ابو سیف، اوهدی مراغی، عراقی. دلدار به تجلی از در و دیوار، این تماشا چو بنگری گویی لیست دار غیره دیار. Thank you. تو بی وفا چه جویی نشان مهربانی؟ ز تو بی وفا چه جویی نشان مهربانی؟ به تو سنگل چه بویی حکایت نهانی؟ که تو قاصدی فرستیم به دشمنی درآیی، که تو قصه نویسیم به دشمنان رسانی. دل اوحدی شکستی، زمیان کناره جستی. دل اوحدی شکستی، زمیان کناره جستی. نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی. هرگز آن قرد نمیرن که تو جانش باشی. Oh! سازد یه لبه چشمه نیوان مرده رشنه دارد یه لبه چشمه نیوان مرده رشنه تر آنچه درگاهت نومی نگردد باز آن پس که به امیدی بر خاک دست افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی دربار شما.